Szósta minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Romuald Wójcik. Tym razem sprawdzian przed mundialem zakończony zwycięstwem Polaków. Hanna Gronkiewicz-Waltz znów nie stawiła się przed komisją weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji i znów została ukarana finansowo. Zaczyna się nielegalne i groźne wypalanie traw. Po przegranej z Nigerią wygrana z Koreą Południową. Polscy piłkarze wygrali wieczorem 3-2. Spotkanie na stadionie śląskim w Chorzowie było bardzo emocjonujące, ocenia nasz reporter sportowy Jan Kałucki. Kibice zgromadzeni na Stadionie Śląskim w Chorzowie przeżyli prawdziwą huśtawkę nastrojów. Początek meczu z Koreą Południową był niezwykle zacięty. Polacy przeważali, atakowali, czego efektem były gole Roberta Lewandowskiego i Kamila Grosickiego. Kamil Glik powiedział, że nie byłoby tych strzeleckich popisów, gdyby nie fantastyczna atmosfera na trybunach. Kibice mi świecili i naprawdę nie było czuć, że to był mecz towarzyski. Naprawdę dało się odczuć, że jest to praktycznie jak mecz jakiś eliminacyjny. W drugiej połowie Adam Nawałka wprowadził kilka zmian i kadra już tak dobrze nie wyglądała. Była senna, a Koreańczycy to wykorzystali i w samej końcówce strzelili 2 gole. Był remis 2-2. Na szczęście w doliczonym czasie gry przepięknym strzałem w samo okienko popisał się Piotr Zieliński. Cieszę się z zwycięstwa, że Zielu strzelił bramkę, bo na pewno jakby się skończyło remisem, nie byłoby takich mini, jakie są teraz. Mówił Kamil Grosicki. Teraz przed naszymi kadrowiczami kilka miesięcy wolnego. W czerwcu gramy towarzysko z Chile i Litwą, a Adam Nawałka dokona ostatecznej selekcji. Chorzów, Jan Kałucki. Do mundialu zostało 78 dni. 10 tysięcy złotych kary dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Komisja miała zająć się tym razem nie konkretnymi nieruchomościami, a ogólnymi problemami reprywatyzacji w Warszawie. Prezydent stolicy była wczoraj wezwana jako świadek, a nie jako strona postępowania, o co wnioskowała Michał Fedusio. Kiedy przegłosowano ten wniosek, salę rozpraw opuścili prawnicy ratusza. Nie można mieszać ról procesowych. Nie można być i świadkiem, i stroną. Mówił mecenas Bartosz Przeciechowski. Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Malinowska-Grupińska zeznawała, że organ nie mógł wpływać na decyzje reprywatyzacyjne. Prezydent miasta, a sam rzadko był informowany przez nią o działaniach w tym zakresie. Pani prezydent raz była na takich sesjach dotyczących reprywatyzacji. Kiedy urzędnicy nas informowali o reprywatyzacji, nic nie wskazywało na to, że są poważne problemy. Zeznania krytycznie oceniał szef komisji Patryk Jaki. Państwo dzisiaj słyszeliście, jak wyglądała kontrola Rady Miasta nad prezydentem nad reprywatyzacją. Znaczy mówiąc w skrócie, nie było tej kontroli. Zgodnie z nowelizacją ustawy zarządzono grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Michał Fedusia, Polskie Radio. A dziś komisja zbiera się na niejawnym posiedzeniu. Ma wydać decyzje dotyczące 3 nieruchomości, których reprywatyzację uchyliła w ubiegłym roku. Chodzi o kamienicę przy Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6. A do tych nieruchomości może być wprowadzony zarząd. Może też zostać obniżony czynsz, który płacą ich mieszkańcy. Nad tym będziemy dyskutować, czy w tych przypadku tych nieruchomości powinniśmy skorzystać z tego uprawnienia, tak żeby mieszkańcy spokojnie mogli w okresie kwestionowania decyzji komisji przez beneficjentów płacić czynsz komunalny. Wyjaśnia wiceprzewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. Decyzja o 11.30. Z powodu wysokiej gorączki premier Izraela niespodziewanie trafił wieczorem do szpitala w Jerozolimie. Wojciech Cegielski. Lekarze przeprowadzili niezbędne badania i po kilku godzinach wypuścili polityka do domu. Zalecili jednak spokój i odpoczynek. Według medyków powodem wysokiej gorączki miała być niewyleczona choroba sprzed 2 tygodni. Netanyahu zachorował wówczas na zapalenie gardła i musiał na 5 dni odwołać swoje obowiązki. Lekarze twierdzą jednak, że ten czas okazał się niewystarczający, by dojść do siebie. 68-letni polityk przeżywa w ostatnim czasie kłopoty. Policja uważa, że premierowi należy postawić zarzuty korupcji. Śledcze badają też zbyt bliskie ich zdaniem związki polityka z biznesmenami. Sam Netanyahu zaprzecza zarzutom, ale w poniedziałek zarówno on, jak i jego żona byli ponownie przesłuchiwani przez policję. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. To tradycja od lat. Papież Franciszek odwiedził swojego emerytowanego poprzednika Benedykta XVI i złożył mu wielkanocne życzenia. O ich kolejnym spotkaniu poinformowało biuro prasowe Watykanu, ale nie opublikowało żadnego zdjęcia z tej wizyty. Watykaniści zauważają, że Józef Ratzinger jest w dość dobrej formie, mimo trudności, jakie ma z chodzeniem. Były papież ma prawie 91 lat. Apele, ostrzeżenia, a nawet kary nie bardzo działają. Wypalanie traw na wiosnę to jak co roku plaga. W Warmii i Mazurach strażacy 20 razy wyjeżdżali minionej doby do pożarów traw. Paweł Karpiszen. We wszystkich przypadkach ogień udało się szybko ugasić i spalone powierzchnie nie przekraczały 1 hektara. Nie było też przypadków, by ogień przeniósł się do lasów. Ekolodzy przypominają, że wypalanie traw jest bardzo szkodliwe dla środowiska. Rolnicy, którym udowodni się celowe podpalanie łąk, pastwisk czy nieużytków, mogą stracić część albo nawet całość unijnych dotacji. Policjanci zaś ostrzegają, że za wypalanie traw grozi grzywna do 5 000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia albo spowodowania dużych strat materialnych, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad przeważającym obszarem kraju zalega chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Jedynie nad południową i południowo-zachodnią Polskę zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny, a także wysoko w górach, także śnieg sobie popada. Ciśnienie spada. 2 stopnie w Suwałkach, 2 powyżej zera oczywiście. 3 w Trójmieście i Białymstoku, 4 w Toruniu i Bydgoszczy, 5 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 6 w Poznaniu i Pile, 7 w Szczecinie i we Wrocławiu, 8 stopni w Tarnowie i Rzeszowie, do 9 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. może to nawet i lepiej, że musieli tak w 90 którejś minucie tam jeszcze ciągnąć ten wynik, żeby wygrać. Może to nawet i lepiej, bo to lepiej smakuje takie zwycięstwo. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Zgadzam się z panią Grażyną, która już napisała, że największym zwycięzcą tego meczu jest Stadion Śląski w Chorzowie, bo pięknie wyglądał, rzeczywiście. I kibice, którzy przyszli na mecz, bo świetnie się zaprezentowali. A nasi? A o tym jeszcze porozmawiamy. We'll be right back. A, dzień dobry mówiliśmy, bo troszkę przegapiłem sprawę. A chyba mówiłem, dzień dobry. Gdybym nie mówił, to mówię teraz dzień dobry państwu. 15,5 minuty po szóstej. Piotr Łodej też może powiedzieć państwu przez telefon dzień dobry. 227 trójek. No i mailowo ranek@polskieradio.pl. 71335 też zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do trójki. O, nawet pan zaprasza też, powiedział pan, to zaprasza na pewno. A my zapraszamy do rozmowy, bo mecz za nami i tak, zgadzają się państwo, bardzo dobry i wynik poszedł w świat. 3-2 wygraliśmy. A po meczu powiedzieli, no i eksperci powiedzieli, proszę posłuchać uważnie, bo to będą bardzo ważne słowa. 감독님께 질문하겠습니다. 레반도프스키 선수는 모두 다 알고 있지만 레반도프스키 선수 레반도프스키 Ale tak. Tak było. Rzeczywiście. No, kto się nie zgadza z tymi słowami? Ręka do góry. Tak dokładnie było. A piłkarz co powiedział po meczu? Gdybym takie coś zrobił na Mistrzostwo Świata, no to pewnie na wszystkich telewizjach by mnie pokazywali. Ja cieszę się, bo ciężki miałem okres, ale w meczach reprezentacji zawsze dostaję jakiegoś takiego większego kopa i, no i się cieszę. Zgadzam się ze słowami, że Kamil Grosicki może nigdzie nie grać, a w kadrze gra fantastycznie i wczoraj to udowodnił. Świetny mecz. Po meczu powiedzieli, i to nie po jednym, a po dwóch meczach powiedzieli, mniej więcej koło 7.40 sobie porozmawiamy z piłkarzami, ocenimy, gdzie jesteśmy przed Mistrzostwami Świata, bo one coraz bliżej. A poza tym, że na meczu to gdzie jeszcze jesteśmy dziś? No, jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i sobie porozmawiamy. Generalnie zawsze prosić o jajko z wolnego wybiegu i zawsze prosić o jajko od młodej kury. Mniejsze jajko jest od młodej kury. Im większy, wówczas wiadomo, że ta kura jest starsza. O kurach, o jajkach porozmawiamy jeszcze przed 6.30, bo to ważny temat jest teraz akurat przed świętami. Projekt Tata, no właśnie, szary świt za oknem, znowu się pojawił szary świt, a obudzić trzeba. Są narzędzia, umiejętności, które podpowiadają nam, w którym momencie my mamy możliwość i prawo rozbudzać dziecko. Proszę posłuchać 20 minut po 7.00 projekt Tata przed 7.00. Pojawi się Filip Jaślar. I oczywiście pierwsze skrzypce i oczywiście kalendarz. No i doktor Tomasz, z jakim dziś pytaniem na ustach? A to zobaczymy. Kwadrans po 7.00. W tej chwili 17,5 minuty po 6.00. A gdyby tak... A gdyby tak... Jedno słowo mógł byś komuś dał. Co powiedziałbyś, a gdyby tak nie miało jutra być, to czyją dłoń chciałbyś dłoniach skryć, a gdybyś tak czyjeś sny, to jasne czy mroczne byłyby. A gdyby tak i lipali. Słuchacz napisał i poprosił o powtórzenie wypowiedzi, bo nie dosłyszał nazwiska piłkarza. 감독님께 질문하겠습니다. 레반도프스키 선수는 모두 다 알고 있지만 레반도프스키 선수 레반도프스키 No to chyba już jaśniejsza jasność w tej sprawie. 2-2 i 7 trójek. Dzień dobry panu. Chciałbym, panie redaktorze, zaapelować do kibiców polskich reprezentacji, żeby nie śpiewali w czasie meczu hymnu, bo wydaje mi się, że hymn powinien być śpiewany na baczność. No niestety, a piłkarze muszą uczestniczyć w grze, także nie mają możliwości stanąć na baczność. Bardzo dziękuję za ten apel, choć mam wrażenie, że był taki moment tego meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy piłkarze raczej sobie troszkę stali. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. O, nawet też pan zaprasza do trójki, 22 minuty po szóstej. No nadszedł już ten moment, kiedy trzeba ruszyć na przedświąteczne zakupy, a jednym z podstawowych artykułów, które kupujemy na Wielkanoc, są oczywiście jajka, bo bez nich się te święta odbyć się oczywiście nie mogą. 16 dzisiaj kupuję. No i ciasta na pewno i trochę tak, no. To są bardziej takie jajeczne święta niż Boże Narodzenie? No na pewno. Tak wynika z tradycji. 10 kupię, tych dużych. To są z wolnego wybiegu? Napisane świeże tylko. Ma dla pana znaczenie, jak są hodowane? No tak. Dla mnie nie. A co ma znaczenie? Jakość. Jajko z wolnego wybiegu, typowo wiejskie jajko. Kura chodzi, skarmiona naturalnie. Bożena Obłoza z hurtowni Farmer Group. Klasyfikowane jest wielkością. Oznaczenie jest 1 PL. Później mamy kolejne jajko ściółkowe, czyli 2 PL. Kura chodzi swobodnie, natomiast nie na zewnątrz, tylko po kurniku, aczkolwiek karmiona jest paszą naturalną. Zielona nóżka, to wiadomo. Kury karmiona też jest naturalnie i hodowana tylko i wyłącznie na wolności. Klienci jednak już chcą jajko takie od szczęśliwych kur. Trójeczek, jak pani widzi, u mnie w tym roku nie ma trójeczek. Mniejsze zainteresowanie jest trójeczką. Jajka trójki. To są chyba te cieszące się najgorszą sławą. Kury znoszące jajka trójki to są zwierzęta przetrzymywane przez całe swoje krótkie stosunkowo życie. Marta Jarosiewicz, aktywistka ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Bo w naturze kury żyją 10 lat, a w takiej hodowli najwyżej 1,5 roku. Przetrzymywane w klatkach bez dostępu do świeżego powietrza, słońca. Tych jajek jest coraz mniej na rynku. Tak, właściwie w tej chwili prawie wszystkie sieci handlowe w Polsce, ogromne dyskonty, podpisały deklarację, że ze sprzedaży jaj klatkowych zrezygnują. Oczywiście jest tutaj tak zwany okres przejściowy, najczęściej do 2025 roku. No dla mnie bardzo ważny jest sposób karmienia kur i to, w jaki sposób one żyją. Agnieszka Kręglicka, restauratorka. Na pewno jajkami najwyższej jakości w tej chwili będą jajka z pieczątką zero na początku, czyli jajka z chowu ekologicznego i świeże. I to są dwa kryteria. A jak sprawdzić? To trzeba potrząsać, jakoś pod światło oglądać? Znaczy te domowe sposoby już w tej chwili nie mają takiego znaczenia, dlatego że wszystkie jajka certyfikowane będą miały datę produkcji i wiadomo, one będą miały datę, do kiedy są najsmaczniejsze. Wiadomo, że jest to data 4 tygodnie po zebraniu jajek. Co to jest? To jest za 2,80 w takiej biodynamicznej hodowli kur. Kury są karmione dynią. Maria Orzeszek, sprzedawca jajek. Bardzo dobre, wartościowe jajka. Natomiast te owsiane, jest to jedyne jajko na świecie, które nasze polskie jajko uzyskało patent. Są wszystkie badania w naukowym instytucie zrobione. Jest określona wartość odżywcza. Lepsze od takiego zwykłego? Lepsze. Poezja. Jajko na miękko to jest po prostu... Obowiązkowo trzeba spróbować. Ale, co, ale czym to się różni? Odpowiedni rodzaj kury, karmiony owsem, spowodował, że to jajko jest takie smaczne. Generalnie zawsze prosić o jajko z wolnego wybiegu i zawsze prosić o jajko od młodej kury. I młodsza kura, tym wtedy jajko jest A można to jakoś sprawdzić? Wielkość jajka, czyli mniejsze jajko jest od młodej kury. Im większy, wówczas wiadomo, że ta kura jest starsza. Już państwo po zakupach, czy jeszcze przed, no to może kilka rat akurat się przydadzą. O jajka między innymi od szczęśliwych kur i o te jajka opatentowane pytała nasza reporterka Izabela Woźniak. To trójka, 5,5 minuty po szóstej. Jak tylko wspomniałem o tych zakupach przedświątecznych i padają już nawet dokładne liczby, 30 tutaj od pani Marzeny. Bardzo dziękujemy. Radek Małpa, polskieradio.pl. 30 na święta. 6:30. Romuald Wójcik. Ze strony Niemiec zielone światło dla Nord Stream 2. Wydano wszystkie potrzebne pozwolenia. Interesy okazują się silniejsze od Solidarności w Unii, mówi Krzysztof Szczerski z Kancelarii Prezydenta. Dobrze jest, że ta odpowiedź na te ostatnie wydarzenia z użyciem broni chemicznej pokazuje, że w jakiejś grupie państw przynajmniej potrafimy działać wspólnie. Natomiast to są rzeczy polityczne, które trzeba odnotowywać, ale obok nich są właśnie te interesy, które są silniejsze, jak widać, od jakiejkolwiek solidarności i solidarności europejskiej i solidarności europejskiej wobec Rosji. Gazociąg budowany jest przez zależną od Gazpromu spółkę Nord Stream 2 AG. W sprawie wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu przebywający w szpitalu Tomasz J. jest już zatrzymany, informuje policja. Lekarze zdecydowali, że mężczyzna może być przesłuchany przez prokuratora. Ma usłyszeć zarzuty w związku z zawaleniem się części budynku. W ruinach znaleziono ciała 5 osób, 21 zostało rannych. Odmawiając przyjęcia w przychodni pacjentki z psem przewodnikiem, okulista naruszył jej dobra osobiste. Krakowski sąd uwzględnił apelację Rzecznika Praw Obywatelskich i Fundacji Helsińskiej od wyroku sądu pierwszej instancji, który uznał, że lekarz naruszył prawa pacjentki, ale nie jej dobra osobiste. Zdaniem sądu okręgowego naruszone dobra osobiste to wolność i godność. Wolność jako prawo wyboru usługodawcy. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem na Pomorzu, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny, a także wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w górach dość silny, może nawet porywisty. 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, Łodzi i Lublinie, 7 w Szczecinie i we Wrocławiu, do 9 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę, coś jeszcze dla pani? Tak się jeszcze zastanawiam, bo wie pan, święta idą, więc ja bym potrzebowała, może jeszcze, O, już wiem, poproszę jeszcze jeden plasterek pieczonego schabu i pędko tej kiełbasy. Proszę, może pani już włożyć do koszyka. To nie jest do koszyka, to jest do koszyczka wielkanocnego. Przy Ladzie w Kauflandzie kupisz dokładnie tyle, ile potrzebujesz, aby twoje święta były jeszcze pyszniejsze. Kaufland, spotkajmy się przy Ladzie. W świątecznej cenie kiełbasa biała parzona 100 gramów, tylko 99 groszy. Kaufland na dobry tydzień. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to. Powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 27,5 minuty będzie 7:00. Pan od prasy się przygotowuje. Brawa to tak na zachętę, też trochę dla niego. I zaraz przyjdzie. Ale to Sting. You could say I lost my faith in science and progress. You could say I lost my belief in the Holy Church. You could say I lost my sense of direction. You can see all of this and worse, but if I ever you can say all I Sting koncertowo, no jakby zupełnie jakby właśnie w tej chwili wychodził. Nie wiedziałem, że mamy takie echo na korytarzu. Nie wiedziałem, że ma tak dobrze. No, takie obcasy mocne. Za 22 minuty siódma. Dużo rzeczy pan redaktor nie wie. Mecz się podobał? Taka piosenka była i tylu rzeczy jeszcze nie wiem. To pod budą. A tak, dobrze. Mecz się podobał? W sumie tak. Taka trochę południowa ta Korea, prawda? Zdecydowanie. Ale no ładnie grali. Potem im trochę przeszło, ale potem wróciło. Ja, proszę pana, w drugiej połowie przecierałem oczy ze zdumienia. Naprawdę, przyznaję. Bo spojrzałem akurat na prognozę pogody i jutro ma padać śnieg. No, także tak. A mecz się skończył? Nie wiem, czy państwo widzieli zdjęcia z poprzedniego meczu reprezentacji na Stadionie Śląskim lat temu. Ho, ho, ho. To wtedy był śnieg, proszę pana. No tak, to bywa. Nie, leżał na w każdym razie horror, właściwie koreański horror na Śląskim, tak tytułuje sprawę Fakt. Na Grosickiego jako bohatera stawia Gazeta Wyborcza. Pozostałe tytuły, a jeszcze tutaj Zieliński zlał Koreę, czyli mamy właściwie dwóch bohaterów, ale pewnie różnie to oceniać, ja każdy inaczej patrzy. Powracam dziś o poranku do pewnej wypowiedzi eksperckiej, bo tu rzeczywiście w krótkiej formie, to trwa prawie 8 sekund, w 8 sekundach jest podsumowany cały mecz właściwie. 감독님께 질문하겠습니다. 레반도프스키 선수는 모두 다 알고 있지만 레반도프스키 선수 레반도프스키 Ja bym jeszcze dwa słowa o Grosickim tam dodał. No, nie. No, z drugim zdaniem to ja bym polemizował, proszę pana. No, ale wolno panu oczywiście, no, ale ja tu się zgadzam zdecydowanie. Mhm, no podsumowanie to meczu i obu meczów za godzinę będzie. Dobrze, to w takim razie, jeśli nie mecz głównym tematem w prasie, to różne inne historie. No, jak jesteśmy przy tabloidach, to powiedzmy sobie, że pieniądze, premie szczęścia nie dają. No właśnie, ale dla niektórych są teraz kłopotem. Poseł PiS niechcący ujawnił niewygodną prawdę o nagrodach w rządzie. Pazerni bardziej niż PO, tak pisze Fakt. Ma na to jakieś dowody, chodzi o wyliczenia, ale to jeszcze nic, bo w Superekspresie czytam, że minister Szyszko dał służbowe karty kredytowe nawet robotnikom. Było ich tych kart ponad 100 generalnie w rządzie. No i taka oto historia związana z pieniędzmi. Święta idą. Czy pracować w Wielki Piątek? I to jest dobre pytanie, bo poseł PO, no chodzi tutaj o Mariana Zarembę, kardiochirurga, znają państwo na pewno, złoży projekt ustawy zwalniający od pracy w Dzień Męki Pańskiej. To czas zadumy, argumentuje. Obecnie jest w Polsce 13 dni wolnych, w tym Wielkanoc i Zielone Świątki przypadające zawsze w niedzielę. Pomysł, by Wielki Piątek dołączył do tej listy, nie jest wcale nowy w Sejmie. Dyskutuje się nad nim od wielu miesięcy. I co pan na to, panie redaktorze? Chciałoby się zapytać, Wielki Piątek, czy połączy posłów, czy wspólnie zagłosują? No zobaczymy. No, jak wiemy, wielu z nas Wielki Piątek i tak ma wolne, bierze wolne. Jest to trochę fikcja, jeśli chodzi o pracę. No ale takich dni jest więcej. Ktoś powie, no dobrze, tych fikcji tworzymy za dużo, a PKB wyrabiać trzeba. No pewnie będzie dyskusja. Rzeczpospolita dzisiaj o tym pisze. Są też tacy, którzy po prostu pracować muszą. Otóż to. No i to tak jak z niedzielą jest. Mhm. Na pierwszej stronie Jack White w małym zdjęciu, bo wewnątrz numeru jest recenzja płyty, która jest naszą płytą tygodnia. Wczoraj Lament, Piotr Baron grał świetnie. Lament Rockmana, tak tytułuje. Można sobie posłuchać na antenie Trójki, a czy rząd posłucha USA, to już jest pytanie z pierwszej strony. Apel senatorów to najsilniejszy w historii nacisk na Polskę w sprawie reprywatyzacji. Premier otrzymał we wtorek list podpisany przez 59 ze 100 amerykańskich senatorów. Dotyczy on zwrotu majątków ofiar Holokaustu. Tu nie chodzi o politykę czy nawet kompensacje finansowe, ale o podstawową sprawiedliwość dla ocalonych z zagłady. Wkrótce już nie będzie osób uratowanych z Holokaustu, pisze Rzeczpospolita oraz Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie również. Czy Ameryka ufa Polsce? Polska znów na celowniku Waszyngtonu po awanturze o nowelizację ustawy o IPN. Stany Zjednoczone upominają nas w sprawie zwrotu mienia żydowskiego. PiS twierdzi, że tematu nie ma. No ale Wyborcza kończy swój tekst słowami z informacji wyborczej. Wynika, że PiS nie chce kolejnego konfliktu z USA i na razie nie zamierza ruszać tematu reprywatyzacji. To dziś w Gazecie Wyborczej. Na stronie pierwszej, a wewnątrz numeru rewolucja w kodeksie pracy, czyli te wszystkie ruchy wokół zmian propracowniczych, antypracowniczych. Zresztą w Gazecie Polskiej codziennie też dziś sporo na ten temat. Projekt nowego kodeksu pracy, czytamy, to mieszanina rozwiązań propracowniczych z radykalnie antypracowniczymi. Wygląda to tak, jakby w trakcie prac jedna, raz druga strona osiągała przewagę. Dziś sporo na ten temat w gazetach państwo przeczytają. Czy będzie reset z Unią Europejską, to pytanie z czołówki Gazety Codziennej. No, wszystko wskazuje na to, że topór wojenny zostanie zakopany. Mateusz Morawiecki szacuje szanse na porozumienie na 65-70%. Czytamy w Gazecie Codziennej, w dzienniku, i to jest rzecz też ciekawa i znów o pieniądzach. Zaległe zobowiązania nie tylko przedawnią się szybciej, wierzycielom będzie też znacznie trudniej je wyegzekwować. Czyli o nowych przepisach, które są uchwalane, składając pozew na przykład o zapłatę, obowiązkowo trzeba będzie wskazać datę wymagalności roszczenia. Dzięki temu sąd będzie mógł łatwo ustalić, czy upłynął już termin przedawnienia, czy nie. Taką poprawkę do nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, nad którą pracuje Sejm, zgłosił PiS. Ustalenie daty wymagalności roszczenia nie zawsze jest proste, szczególnie dla osób, które nie są prawnikami. Może więc być tak, że powód wpisze jakąkolwiek datę, by pozew spełniał warunki formalne, by nie został odrzucony na wstępie. No i to jest właśnie drugi koniec kija, o którym pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. O spłatę starego długu będzie można najwyżej poprosić. Duży tytuł na pierwszej stronie. Gdzie dwóch się bije, tam Polska korzysta. To chodzi o wojnę celną między Chinami i USA i chodzi o puls biznesu, który dziś o tym pisze. Ta wojna objęła przede wszystkim produkty żywnościowe, nie stal, a to szansa dla eksporterów, naszych eksporterów. No jeszcze wrócę na sekundę do Wyborczej. Absolutnie inny temat. Po pierwsze, Netflix został wyrzucony z Cannes. To ciekawe, gdy w zeszłym roku do konkursu głównego festiwalu dopuszczono dwa filmy Netflixa, na organizatorów spadła fala krytyki. Dyrektor festiwalu ogłosił, że w tym roku filmów powstałych dla tej platformy nie przyjmie. O udział w kanadyjskim konkursie mogą odtąd zabiegać wyłącznie filmy pokazywane we francuskich kinach. No i wychodzi na to, że ta rewolucja cyfrowo-telewizyjna, filmowa, no ma nowe odsłony. I to ciekawostka. Jeśli chodzi o tygodniki, to oczywiście świąteczne, kolejna porcja, dwa. Gazeta Polska w wydaniu tygodniowym na okładce w tytule Polska zmartwychwstała. No, takim tytule z flagą biało-czerwoną na krzyżu. A tygodnik Polityka pisze o strategiach na trudne czasy. Baran, kogut czy zając? No, wyczuwam w tym drobną ironię, ale już jest troszkę trawy, troszkę zieleni, troszkę tej wiosny, choć temat jest poważny jak najbardziej. Tak wyglądają te dwa tygodniki. Bardzo panu dziękuję. To Krystian Hanke, a to słuchacz. Mam gorącą prośbę do kogoś z redakcji albo do słuchaczy, żeby ktoś podał jeden sprawdzony, porządny przepis na jajko na miękko. Bo z tymi przepisami różnie bywa. Albo z wodą jest coś nie tak, albo z jajkami, albo po prostu ze mną, bo już dawno takich jajek na miękko nie jadłem, bo już dawno po prostu się poddałem. No, próbować trzeba. Ja nawet znam jednego eksperta. On się pojawi dokładnie za pół godziny, kwadrans po siódmej. Fizyka kuchenna nie jest mu obca, więc może on będzie znał taki przepis na doskonałe jajko na miękko. Wspomniałeś trochę o śniegu, który coraz bliżej, a tu proszę, pan Przemysław napisał. Śnieg, proszę panów, to już pada. Meldunek z Lublina. Zdaje się, że tam jest jakiś obłąkany obłok. No, będziemy znów lepić białe zające. I jest to jakiś taki nowy element, który na stale wrasta w nasz krajobraz. I my wychodzimy jemu naprzeciw. To jest zając, który co robi? Otwiera oczy niedowiarkom. I to nie jest nasze ostatnie słowo. Do twego wnętrza chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskrzęka. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, podwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest, na niby nie wyraźnie. Na zakrętach nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. Stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam. Odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Za mnie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest, na niby nie wyrabia. Na zakrętach nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Obłąkane obłoki, strachy na lach. Jeśli chodzi o ten przepis na jajko na miękko, takie pewne, takie wie pan, że nie ma możliwości, żeby nie było. Kiwa głową, że nie wierzy. Nie, przepraszam, nie wiem. To pani Agata, taki ma sposób, że wkładamy jajko do zimnej wody i stawiamy sobie na gazie, czy tam co kto ma. I w momencie, kiedy woda jest już zagotowana, wrząca, to wtedy jest na miękko idealne. Mój tata mi opowiadał, miał Nie pamiętam, chyba o przyjaciela chodziło, który w momencie gotowania jajek nie używał żadnego stopera, żadnego zegarka, po prostu zaglądał co jakiś czas do garnka, jeszcze nie, jeszcze. O, już. I były idealne. No, i to jest sposób. Tak, to jest bardzo dobry sposób. Tu jeszcze pan Wiesiek podpowiada przepis na jajko na miękko. Tu po prostu nie wychodzić z kuchni. Trzeba zaglądać do tego garnuszka. Prośba jest do pana. Oho. Żeby zagrać coś Koreańczykom na pocieszenie. No, a no to ja mam to ma oczywiście, pan? Tak, takie południowe będzie. Dobrze. Nie. Ładne? Ładne, bardzo ładne. Takie pocieszające i napawające optymizmem. To jest sygnał informacji koreańskich, chyba, południowych. A, proszę pana. Urywki z kalendarza. To ja nie wiedziałem, to ja przepraszam. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry państwu. Na początek krótki informator kulturalny. Podaje repertuar Filharmonii w Lublinie na najbliższe tygodnie. Wystąpią Lao Che, Julia Pietrucha, Artur Andrus, Jaromir Nochawica, Irek Krosny i grupa Mozarta. No a gdzie Bach, Brahms i Chopin? Uspokajam. W piątki. Już 6 kwietnia Mesjasz Händla z Olgą Pasiecznik. Zachęcam mieszkańców Lublina. A dziś, 28 marca, imieniny obchodzą Rogacjusz i Rogat. Panowie, głowa do góry. Wszystkiego najlepszego. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Bez Kłamstwa, czyli dziś nie kłamiemy. No i co tak, zacichli, a? Według badań kłamiemy od 2 do 20 razy dziennie. Mijamy się z prawdą, aby wydać się atrakcyjniejszymi, aby zaimponować, aby nie urazić. Ilość kłamstw zależy od zawodu, jaki uprawiamy i od tego, ile osób w ciągu dnia spotykamy. Osoby, które przez cały dzień z nikim nie rozmawiają, choroba, awaria telefonu, zapalenie krtani, takie osoby kłamią tylko 2 razy dziennie. Rano, podczas ważenia i wieczorem, a to jedno piwko do meczu sobie otworzę. To była melodia z filmu Pinokio. Tak na wszelki wypadek. Z kłamstwem spotykamy się na każdym kroku, ale to trochę na własne życzenie. Po co prowokujemy kolegę z pracy pytaniem: cześć, jak się masz? Świetnie, odpowiada kolega, no bo co, ma nam opowiadać, że dzieci chore, pies ma depresję? Miły kolega nie chce psuć nam nastroju, dlatego kłamie. Wspaniale wyglądasz. No po co? Po co taka uwaga? Ciekaw jestem, czy w Międzynarodowym Dniu Bez Kłamstwa zmieni się treść niektórych ogłoszeń motoryzacyjnych. Niebity. Garażowany w mojej sypialni. Niemiec codziennie dzwoni, żeby silnika posłuchać. Czy zamiast tego pojawią się anonse zawierające prawdę? Zamiast z żalem sprzedam mój ukochany samochód, ludzie, niech to ktoś ode mnie zabierze. Albo auto po powodzi, 2 dzwonach, nie siadać, świeżo malowane. Samochód dla konesera. O, to akurat prawda. Dla konesera lub nawet smakosza budowy silników, szukania przebić w wiązkach elektrycznych, terapii dla aut po przejściach. Dziś nie kłamiemy. A czy radio będzie dziś nadawało reklamy? Brakuje ci pieniędzy? Nam też. I tu nazwa banku. O, to byłoby w porządku. Dziś mówimy prawdę, choć to może boleć. Pewna pani usypiała dziecko, śpiewając mu kołysanki. Po godzinie w jej drzwiach pojawił się sąsiad. Wie pani co? To może lepiej niech ono już płacze? Dziś nie kłamiemy. To może być bardzo ciekawy dzień. I mam takie pytanie. Jak się panu podobał mój felietonik? Fantastyczny występ, proszę pana. No wie pan co? Ale jak bum, cyk, cyk. Tak? Jak boni dym. Naprawdę? Genialne. Bardzo dziękuję. Jeden z najlepszych dzisiejszego poranka. Oj, super. Uwierzyłem. Kłaniam się. Dziękuję. Wesołych świąt. Nie, no nie ma za co. Proszę posłuchać sobie uważnie. W sprawie idealnego przepisu na jajko na miękko dla jednego z słuchacza. To jajko trzeba koniecznie wyciągnąć, zanim się zrobi twarde. To jest jedyny idealny przepis. A tak na serio, to tak jak powiedział pan redaktor, trzeba sprawdzić wodę, trzeba sprawdzić wielkość garnka. W moim przypadku sezon zawsze do zimnej wody, zawsze w takim samym garnku i zawsze wychodzi idealne. Więc ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, czyli practice makes perfect. Bardzo dziękuję. To jak ze skrzypcami, ćwiczyć, ćwiczyć.

dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Raningast Max. W całej Polsce zgadzaj niestrawności. Już dziękujemy. A co? Święta smakują najlepiej, gdy nie brak w nich słodkich chwil. Dlatego już dziś przyjdź do Biedronki po wyśmienite wielkanocne ciasta. Po sernik z prawdziwego tłustego twarogu i na maślanym spodzie 400 gramów. Oraz po makowiec pełen nadzienia i bakalii 500 gramów. Weź sernik i makowiec Biedronka Premium i zapłać tylko 14,90. Oferta obowiązuje do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Wszystko na wielkanocny stół w biedronkowych cenach. Żegnamy reklamy.